تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع إنا لله وإنا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا عطا وہ ہے قطرہ تیرا تارے تال کے صحافے وہ ہے ذرہ اور میں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکات ملالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی فصول کلام مل کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کا سوال کرتے ہیں. جاؤ ہو جلال دو مالو منال دو جاؤ جلال دو مالو منال دو سوزے دلال برس Oh,

گناہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے آپ پر ایک طرح سے ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم کی وجہ سے وہ آخرت میں شرمندہ ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو. چنانچہ قرآن پاک میں بھی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا گیا ہے. نور العرفان میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان قرآن پاک کی آیائے مبارکہ فلا تظلموا فیہن انفسکم ترجمہ کنز ایمان، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اس کے تحت یوں لکھتے ہیں یعنی خصوصیت سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو. چار مہینے کون سے؟ جو ابھی پہلے بیان کیے گئے چار حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک جدا یعنی رجب المرجب. تو فرمایا کہ خصوصیت سے ان چار مہینوں میں گناہ نہ کرو، کہ ان میں گناہ کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، یا اس سے مراد یہ کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ محترم میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے یعنی گناہوں سے بالخصوص اپنے آپ کو بچاتے رہیں، کہ گناہ یہ آگ ہے، اور چھوٹی آگ یا بڑی آگ، ہر قسم کی آگ سے بندہ اپنے وجود کو، اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے اہل کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا وجود جو ہے اس چھوٹی آگ سے اذیت پالے، یہ بڑی آگ سے تو میں بچ جاؤں گا لیکن چھوٹی آگ بھلے مجھے لگ جائے، ایسا بھی کوئی نہیں چاہتا. کہ جس طرح ہم چھوٹی بڑی ہر آگ سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے اہل کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور پر ان مبارک ایام میں جو ابھی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں، تو اس کی تعظیم کی نیت سے خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. نیت کر لیجیے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں اسلامی بہنیں بھی موجود ہوں گی، اور مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بھی اس اجتماع میں شریک ہوں گے. تو آئیے ہم سب، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن اپنے آپ کو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اس مہینے کی تعظیم کرنے اور اس میں گناہ سے باز رہنے کے سبب ایک کافر کو نور ایمان کی دولت نصیب ہوگی. تو جو مسلمان ہو کر ماہ رجب المرجب کا احترام کرے گا تو اس کو نہ جانے کیا کیا انعام ملیں گے. جی ہاں، سید امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کفن کی واپسی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. چنانچہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی پر عاشق تھا، ایک بار اس نے اس پر قابو پا لیا. لوگوں کی ہلچل سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں. اس نے اس عورت سے پوچھا لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس عورت نے بتایا کہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں. یہ شخص حالانکہ کافر تھا مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیمن فوراً اس سے الگ ہو گیا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ ہمارے فلاں بندے کی زیارت کو جاؤ. آپ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا. یہ سنتے ہی اس کافر کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رجب المرجب کا اکرام کرنے والا کس قدر عظیم الشان انعام سے سرفراز کیا گیا. آئیے ایک ایمان افروز حدیث سنتے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ماہ رجب المرجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا جو اس مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے گا. اور فرمایا کہ تم رجب کا اکرام کرو, اللہ تعالیٰ ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. کس قدر فضیلت والی بات ہے وہ خوش نصیب لوگ کہ جو ماہ رجب المرجب میں اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, ان کے دکھ درد بانٹتے ہیں, ان کی تکلیفیں دور کرتے ہیں, ان سے ایذا پہنچانے والی چیزیں دور کرتے ہیں, اور اس طرح کے ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں, ایسے خوش نصیب کس قدر انعام سے سرفراز کیے جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آئیے نیت کرتے ہیں اس ماہ محترم کو خوب خوب اپنے رب کی بندگی میں گزاریں گے, اس سے خوب خوب مناجات کریں گے, دعائیں کریں گے, التجائیں کریں گے, محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے. اس ماہ محترم میں خصوصیت کے ساتھ ساری نمازیں ادا کریں گے, اور ان نمازوں کی ادائیگی کی برکت سے انشاءاللہ اس مہینے کے بعد جو زندگی ہماری باقی ہے اس میں بھی ہمیں نمازوں پر استقامت مل جائے گی. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اس مہینے میں توبہ اور استغفار کی بھی کثرت کرنی چاہیے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے, پانچ راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. جو بھی دعا مانگی جائے, جو بھی جائز حاجت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے, رب کریم اپنے کرم سے اس دعا کو, اس التجا کو قبولیت سے سرفراز فرماتا ہے. وہ پانچ راتیں کون سی ہیں؟ اے کاش کہ ہم ان پانچ راتوں میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور ایسی دعائیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی بہتریاں اور بھلائیاں ہم مانگ لیں, اور ہمارا کریم مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر دے, ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے, ہماری قبر اور حشر کی منزلیں بھی ہمارے لیے آسان کر دیں. تو سنیے پانچ راتیں کون سی ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. فرمایا ایک رجب کی پہلی رات, اسی طرح پندرہ شعبان المعظم کی شب, جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات, عید الفطر کی رات, عید الاضحی کی رات. تو یہ پانچ راتیں ان میں سے ہیں کہ جن میں بندہ جو دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا ہے اس کا کریم مولا اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے, اور انہی میں سے ایک جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات مانگی جانے والی دعائیں بھی ہیں کہ جو مولا کریم قبول فرماتا ہے, رد نہیں کرتا. وہ کیسے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, اور ہر شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں, کہ اس رات کو پا لیتے ہیں کہ جو جس رات میں جو دعا مانگی جائے مولا کریم اسے رد نہیں کرتا. تو آپ نیت کر لیجئے جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کریں گے, اور اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے کہ اس اجتماع میں الحمدللہ جہاں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے, نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے, وہیں سنت و بھرا بیان بھی ہوتا ہے, پھر ذکر بھی ہوتا ہے اور دعا بھی مانگی جاتی ہے. تو یہ سارے اجتماع کا جو جدول ہم نے سنا تو اس میں الحمدللہ دعا میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے, اور اس رات میں دعا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جس رات مانگی جانے والی دعا کریم مولا عز و جل رد نہیں فرماتا. اسی طرح خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا. ایک رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے, دوسری اور تیسری عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحی کی راتیں کہ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے, اس لیے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں عبادت کرے دن میں روزہ رکھے, اور شب عاشورا یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے. تو یہ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں کہ جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے بنیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے تو اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا. ان 5 راتوں میں سے ایک رات رجب کی پہلی شب بھی ہے, تو رجب کی پہلی رات عبادت میں بسر کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے. اور رجب المرجب تو ہمارے پروردگار عز و جل نے ہمیں گویا کہ ایک نعمت عطا فرمائی ہے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں, رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کو الاسب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ اس ماہ محترم میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. یعنی اس مہینے کے جو جو نام بیان کیے گئے امام غزالی ان ناموں کو بیان کر رہے ہیں اور اس کی توجیحات بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا, اس کو الاسب کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, وہ زیادہ رحمتیں لوٹنے والا بن جاتا ہے. عبادت جو کرنے والا ہے, جو خوش نصیب ہے اپنے رب کی بندگی کا, جسے مزہ مل گیا, جو اللہ کی عبادت کرنے میں سرور پاتا ہے, عبادت کرنے والا ہے, اس پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ اسے الاسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. اسے رجب بھی کہا جاتا ہے اور ہم اسے رجب کے نام سے ہی یاد رکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. تو یہ ماہ محترم اسے رجب کہا جاتا ہے. اس کے متعلق سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. دوبارہ سنیے, نہر جنت کی ایک ہے جس کا نام رجب ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا. کیسے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کہ جو ان ایام کو روزوں سے گزارتے ہیں. ماہ رجب المرجب, ماہ شعبان المعظم, یہ نفلی روزوں میں گزارتے ہیں اور پھر یوں ان روزوں کے ساتھ رمضان کے روزے ملا دیتے ہیں اور رمضان کے فرض روزوں کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے خوش نصیب ہیں وہ کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رجب کے اس رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے جو مضمون بیان کیا اس میں یہی فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے, جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے, جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے, اور اس نہر سے وہی شخص پیے گا, وہی پیے گا کہ جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں, رجب بیج بونے کا, شعبان المعظم آب پاشی کا, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہذا جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں آنسوؤں سے اسے سیراب نہیں کرتا, وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کس طرح کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں کہ رجب جسم کو, شعبان دل کو, اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, عام طور پر دنیاوی فصلیں اگانے کے لیے مہینوں درکار ہوتے ہیں. اس کے لیے سازگار ماحول میں بیج ڈالا جاتا ہے, اور یہ جو دیہات کی طرف کے اسلامی بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے, اور کہ سازگار ماحول میں بیج ڈالنے کے بعد پھر مسلسل اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. فصل کی سیرابی کی جاتی ہے، کئی دنوں کی محنت کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور اس سے نفع حاصل کرنے کی صورت بنتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص وہ سازگار وقت جو بیج ڈالنے کے لیے موزوں ہے، مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج کل کے جو دن ہیں وہ بیج ڈالنے کے لیے موزوں ترین دن ہیں، لیکن کوئی شخص ان دنوں میں اپنی سستی کے باعث ایسے ہی غفلت میں گزار دے اور بیج نہ ڈالے، تو پھر اس کے بعد باوجود اس کے کہ اپنے کھیتوں کی آبیاری کرتا رہے، تو کیا صرف کھیتوں کی آبیاری کرنے کی صورت میں وہ اپنی فصل کو پکتا ہوا دیکھ لے گا؟ ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ اس نے بیج نہیں ڈالا، یا بیج ڈالا تو اس موسم میں ڈالا کہ جب جو موسم اس کے لیے سازگار نہیں تھا۔ اسی طرح کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں کہ جو پورا سال محنت کرتے ہیں اور اپنے علم سے خوب استفادہ حاصل کرتے ہیں، امتحانات کے دنوں میں مزید محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نمایاں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ بعض طلبہ یوں تو پورا سال نہیں پڑھتے مگر امتحانات سے کچھ پہلے پڑھائی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور سال کے دوران سبق میں پیچھے رہ جانے کی کمی کو پورا کر لیتے ہیں، اور بعض طلبہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ آخر وقت میں بھی اپنی سستی کے باعث امتحانات کی خاطر کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے، کوئی خاطر خواہ اس کی تیاری نہیں کرتے، اور پھر نتیجہ ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑا اس کے لیے ذہن بناتے ہیں کہ مجھے اس ایام کو اس طرح گزارنا ہے، ان دنوں میں یہ کام کرنے ہیں، مجھے اس مہینے میں یہ ہدف میرا ہے اس کو حاصل کر لینا ہے، میں اگر اتنے گھنٹے روز نہیں پڑھوں گا تو میری جو میڈیکل کی ڈگری ہے اس میں بہت زیادہ اثر پڑ جائے گا، میں جو سی اے کرنے لگا ہوں تو اس میں میں اگر اس طرح نہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ میں اب کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو بڑا بندہ پلان کرتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا اس طرح کروں گا، اور پھر صحیح وقت میں درست فیصلہ کرنے کے سبب اسے بہتر نتائج بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی عظیم رحمتوں اور برکتوں سے اسے حصہ ملے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے یہ کرنا چاہیے کہ وہ رجب المرجب کی خوب تعظیم اور تکریم بجا لائے، غفلت و سستی سے اپنا دامن چھڑائے اور ابھی سے رمضان المبارک کی فصل رحمت کاٹنے کے لیے تیاری شروع کر دے، روزے رکھنا شروع کر دے، عبادت میں اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے، نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کی ادائیگی کی فکر کرے، جو نمازیں اس سے رہ گئی ہیں اس کی قضا ادا کرے، اور یوں اپنے رب کی بندگی کی طرف یوں مائل ہو جائے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ کے محبوب پر درود و سلام کی کثرت کرے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرے، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، وہ مقبولیت والی گھڑیاں یہ حاصل کر لے، اور اس مقبولیت والی گھڑیوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرے۔ وہ ایسی قبولیت والے لمحات ہوتے ہیں کہ وہ لمحات جب کوئی بندہ حاصل کر لیتا ہے اور ان لمحات میں اپنے رب کی عبادت کر لیتا ہے، ان لمحات میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ان لمحات میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اس کا کریم مولا اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، اس کا کریم رب اسے اس نے جو جائز مرادیں مانگی ہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ بالخصوص اس مہینے میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلتے رہیں، اور نفلی عبادات، نفلی روزوں کی کثرت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ان ایام کو گزارتے رہیں۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے ہم سب غور کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار عزوجل نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن میں ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، واقعی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار اور غیر مفید پیدا نہیں فرمائی، ہر چیز کی پیدائش میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ حکمت نہ آئے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے, اور کیوں نہ ہو کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا کوئی بھی فعل یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور اس حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کیجیے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا فرمایا, ہر شے کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کی خادم نظر آتی ہے. آئیے میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں. آپ ہوا کو دیکھ لیجیے, اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان کا دم نکل جائے, زندگی محال ہو جائے, جینا دشوار ہو جائے, اور کئی امور جو ہوا سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب رک جائیں اور انسان کے لیے نقصان واقع ہو. تو معلوم ہوا کہ ہوا انسان کی خادم ہے. انسان اپنی زندگی درست طریقے سے گزار لے اس لیے ہوا یہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو انسان کا خادم بنا کر رکھا ہوا ہے, اور یہ انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی گئی ہے. اسی طرح پانی کو دیکھ لیجیے, اگر پانی نہ ہو تو کئی کام ہمارے رہ جائیں, ہماری پیاس کیسے بجھے, ہمارے کپڑے کیسے دھلیں, اور کھیتوں کی سیرابی کس طریقے سے ہو, کھانا کھلانا, پینا پلانا, نہانا دھونا, اسی طرح متعدد کام جو متعلق بالماء ہیں یعنی پانی کے ساتھ متعلق ہیں سب کے سب رک جائیں اور انسان کو بے حد نقصان کا سامنا ہو. آگے بڑھیے, آگ کی طرف آئیے, آگ اس کو دیکھ لیجیے, یہ بھی ہماری خادم ہے. ہاں ہاں انسان کی خادم ہے. یہ نہ ہو تو انسان کے کئی کام رک جائیں. مٹی کی طرف چلیے, یہ بھی انسان کی خادم نظر آتی ہے. ہمارے مکانوں کو اپنے سر پر لیے کھڑی رہنے والی زمین اگر نہ ہو تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو جائے, اور کھیتیاں باغات وغیرہ بھی نابود ہو جائیں. تو یہ بارونق شہر سیر گاہیں اسی مٹی کی بدولت ہے. یہ نہ ہو تو آدھا جہان ختم ہو جائے. اسی طرح چاند, سورج, ستارے, جمادات, نباتات, حیوانات وغیرہ, غرض یہ کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہے, اور انسان سب سے اعلیٰ اشرف اور ان سب کا مطاع ہے, سب اس کی فرما برداری کرتے ہیں. اسے کس کی فرما برداری کرنی ہے؟ انسان کے لیے سب کچھ ہے, یہ ہم نے جان لیا. تو اب یہ دیکھا جائے کہ کیا انسان ان چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا انسان مٹی کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا انسان پانی کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا انسان آگ کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا انسان ہوا کے لیے پیدا کیا گیا؟ چاند, سورج, جمادات, نباتات, ان سب چیزوں کے لیے کیا انسان پیدا کیا گیا؟ تو غور سے دیکھنے اور عمیق توجہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان ان ساری چیزوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. کہ اگر ہوا نہ ہو تو انسان کو نقصان ہے, مگر آپ خود ہی سوچئے کہ اگر انسان نہ ہو تو کیا ہوا کا بھی کوئی نقصان ہے؟ ہرگز نہیں. انسان نہ ہو تو ہوا کا کچھ بھی نقصان نہیں. اسی طرح پانی اگر نہ ہو تو انسان کا نقصان, اور اگر انسان نہ ہو تو پانی کا کوئی نقصان نہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں, یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں. اور انسان کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ آیا سونے کے لیے پیدا کیا گیا؟ تو اگر سونے کے لیے پیدا کیا جاتا اور اس کا یہ کام ہوتا کہ انسان دنیا میں پہنچ کر سونے کی خدمت سر انجام دے گا اور دن رات سویا کرے گا, تو ہم کہیں گے کہ اگر یہی بات تھی تو انسانوں کی جگہ خرگوش پیدا کیا جاتا, اس لیے کہ خرگوش کی نیند مشہور ہے کہ وہ بہت سوتا ہے. پھر انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ کھانے پینے یا خواہشات کی تکمیل کے لیے پیدا کیا گیا, تو ہم کہیں گے کہ کھانے پینے میں انسان سے زیادہ چوپائے ہیں, کہ کئی انسانوں کی غذا کی مقدار میں ایک ہی چوپایا کھا جاتا ہے, اور خواہشات کی تکمیل کے لیے حیوانات کافی تھے. موجودہ معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا جواب یہی ملے کہ انسان آیا ہے کھانے پینے کے لیے, اور کھانا پینا ہے اس کے جینے کے لیے, اور جو یہ جی رہا ہے یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ پھر دوبارہ کھائے گا پیے گا. یعنی انسان کھانے پینے کے لیے آیا، کھانا پینا اس لیے ہے کہ یہ زندہ رہ سکے، اور زندہ اس لیے کہ یہ کھا پی سکے، لیکن انسان کس کے لیے آیا؟ اس کو قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور آدمی اسی لیے ہی بنائے کہ میری بندگی کریں۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب ترجمانی کرتے ہوئے بیان کیا، کہتے ہیں کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، یہ سب جہاں تیرے لیے ہے مگر تو خدا کے واسطے ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد یہ کہ کھانا پینا اگر زندگی کے لیے ہے تو زندگی خدا کی بندگی کے لیے ہے، کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی با بندگی تابندگی۔ اور انسان ذرا اپنے خالق و مالک مہربان رب عز و جل کی مہربانیاں اور اس کی رحمتوں کو تو ملاحظہ کرے، ذرا سوچے تو صحیح کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور رزق دینے والا رازق عز و جل اسے وہیں رزق دے رہا ہے، پھر پیدائش کے بعد اسے ماں کی گود باپ کی آگوش عطا فرماتا ہے، ذرا بڑا ہوا تو اسے سواریاں عطا فرمائیں اور بہت ساری نعمتیں اسے عطا فرمائیں، مگر افسوس صد افسوس کہ ایسے محسن حقیقی عز و جل کو انسان نے بھلا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، انسان اپنے خالق حقیقی اور محسن حقیقی کو بھلا رہا ہے، اور جو اس کی بندگی کرتے ہیں، جو اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں اور بندگی کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تہجد گزاریاں کرتے ہیں، عبادت کا ذوق اور شوق جن کے اندر ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں بھی فلاح اور کامرانی پاتے ہیں، اخروی نعمتیں بھی انہیں عطا ہوتی ہیں، اور یہ دنیاوی انعام انہیں ملتا ہے کہ عبادت کی توفیق انہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ واقعی جسے عبادت کی توفیق مل جائے، جسے اس کا رب نمازوں میں لگا دے، جسے اس کے رب کی توفیق سے اس کے رب کا ذکر کرنے میں مزہ آ جائے، جسے درود و سلام کی کثرت کرنے میں مزہ آتا ہو، جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایثار اور خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوں، ایسے خوش نصیب ہیں کہ نیکی کی توفیق ملنا بھی یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے، اور ایسے کرم والے کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک نیک خاتون، نیک اسلامی بہن کا واقعہ سناتا ہوں کہ وہ تہجد کے وقت نماز پڑھ کر ان الفاظ میں اپنے رب کے حضور دعا مانگ رہی تھی، اے میرے رب، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مولا، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، اس محبت کے صدقے مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، یہ دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے بچوں کے ابو قریب ہی سو رہے تھے، جب یہ الفاظ سنے تو جاگ اٹھے اور کہنے لگے کہ اے نیک بخت، تجھے بڑا فخر ہے، تجھے اپنے آپ پر اتنا فخر ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے مولا، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ مجھ پر رحمت نازل فرما، حالانکہ تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے، تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، مجھے جو تجھ سے محبت ہے، تو مجھ پر رحم نازل فرما۔ تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ خدا کو تجھ سے محبت ہے؟ اب وہ نیک بخت بیوی کیا خوب جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو وہ اس رحمت کے وقت مجھے جگا کر اپنی عبادت کے لیے کھڑا ہونے کی کبھی توفیق نہ دیتا۔ یعنی میں جو رات کو اٹھ کر تہجد ادا کر رہی ہوں، یہ میرے رب کی توفیق ہی سے تو ہے۔ تو بندہ غور کرے. اب جو اسلامی بہنیں اجتماع میں آئی ہیں وہ یہ غور کریں کہ ہمارا اجتماع میں آنا اپنے رب کی رضا کے لیے ہے. تو یہ اجتماع میں آنا ہمارا, ہماری کوئی اس میں کرامت نہیں ہے یا ہمارا ہماری کوئی بزرگی اور فضیلت نہیں ہے, بلکہ ہمارے رب کی توفیق ہے, اسی لیے تو ہم اجتماع گاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. ہمارے رب کی توفیق ہے تو ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. ہمارے رب کی توفیق ہے تو ہم دعوت اسلامی کہ اس مدنی ماحول کے صدقے نمازوں پر استقامت حاصل کیے ہوئے ہیں. ہمارے رب کی توفیق ہے تو ہم اپنے گھروں میں مدنی چینل چلا رہے ہیں. ہمارے رب کی توفیق ہے تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے رب کی توفیق ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھ رہے ہیں. تو ہر شخص یہ سوچتا رہے کہ مجھے نیکی کی توفیق ملنا یہ میرے رب کی طرف سے ہے, اور نیکی کرنا, نیکی پر استقامت حاصل کرنا یہ مجھے میرے رب کی توفیق سے عطا ہوا, تو یوں انشاءاللہ الرحمن عبادت کی طرف دل مائل ہوتا رہے گا. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, یہ بھی یاد رکھیے کہ عبادت رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے, اور عبادت رب کی رضا کے حصول کے لیے جب بندہ کرتا ہے تو ساتھ ہی عبادت کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے, اور عبادت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اسے بہت ساری دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے. بہت سارے اس کے مسائل اور مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں, بہت ساری مصائب اس سے دور ہو جاتے ہیں, پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں, اور ہم اپنے رب کی بارگاہ سے دور جائیں تو جائیں بھی کہاں, ہمارے پاس کوئی اور در ہے بھی نہیں کہ ہم اس در پر جائیں. اسی کو کیا خوب بیان کیا گیا, ایک عارف اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے شخص, عبادت گزار شخص کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی, تم جو عبادت کر رہے ہو تو تمہاری یہ عبادت قبول نہیں ہوئی. تو انہوں نے اس بات کو سننے کے بعد بھی عبادت سے منہ نہیں موڑا, عبادت سے پیچھا نہیں چھوڑا, عبادت اسی طرح کرتے رہے, اسی طرح نوافل پڑھتے رہے, اسی طرح اللہ کی بندگی کرتے رہے, اسی طرح عبادت پر کمر بستا رہے. کسی نے ان سے کہا کہ حضور جب آپ کی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیا اچھا جواب دیا, کہنے لگے کہ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو اس در کو چھوڑ کر اس طرف چلا جاتا, جب دوسرا دروازہ ہی نہیں ہے تو پھر اور کہاں جائیں اور کیا چارہ کریں. بس غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تمہارا اور کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری جیسی بھی عبادت ہے ہم قبول کر لیتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, ہماری سانس ابھی باقی ہے, ہم چاہیں تو جس قدر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں عبادت کر سکتے ہیں, جس قدر چاہیں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں. اور کل قیامت کا دن پھر جب ہوگا تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست نہیں کر سکیں گے کہ اے مولا دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے, اے اللہ میں آج قبر میں آ گیا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, میں نیکی کے کام کروں گا, میں تیری بندگی کروں گا, تیری عبادت کروں گا, نمازوں سے جی نہیں چراؤں گا, فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل نفلی روزے بھی رکھا کروں گا, پھر بندہ حسرت ہی کر سکے گا, پھر اسے مہلت نہیں ملے گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, عبادت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں, اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس ماہ محترم کو خوب خوب عبادت میں بسر کریں گے, اور اس ماہ محترم میں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچاتے رہیں گے, اور اس مہینے کی ایک خاص عبادت نفلی روزے رکھنے بھی ہیں. آئیے میں آپ کو نفلی روزوں کی فضیلت پر مبنی احادیث کریمہ سناتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت بھی ہم کچھ سنیں گے. تاجدار رسالت شفیع روز قیامت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دھارس نشان ہے، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا اللہ تعالی اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ ایک نفلی روزہ رکھنے والا اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 40 سال کا فاصلہ دور فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ کیسی فضیلت والی بات ہے۔ اور پھر رجب المرجب کے روزوں کی تو کیا ہی بات ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ مزید سماعت فرمائیے۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ اس پہاڑ کو قوت گویائی عطا فرما۔ وہ پہاڑ بول اٹھا، یا روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام، اب کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اپنا حال بیان کر۔ پہاڑ بولا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل اس کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ یکایک پہاڑ شک ہو گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ انہوں نے عرض کی، میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا و علیہ السلام کا امتی ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ عز و جل میں اس پہاڑ میں 600 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں، 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، کیا روئے زمین پر کوئی بندہ اس شخص سے بڑھ کر بھی تیرے یہاں مکرم ہے؟ ارشاد ہوا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس کو خوب غور سے سنیے، کیا کہا گیا؟ اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ 600 سال کی عبادت کرنے والا ایک شخص، اور ایک وہ شخص کہ جو سرکار کا امتی ہے، سرکار کے صدقے وہ ماہ رجب پا رہا ہے اور اس ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں اس شخص سے جس نے 600 سال عبادت کی ہے اس سے بڑھ کر مکرم ہو رہا ہے۔ اسی طرح روزے سے مقصود صرف بھوک پیاس نہیں، بلکہ تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر سخت محرومی ہے۔ اسی طرح روزے میں گناہوں سے بھی بچنا ہے اور روزے کو پرہیزگاری کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی نیت کے ساتھ رجب کے نفلی روزوں کی نیت کر لیجئے۔ اور یہ بھی سماعت کیجئے کہ رجب المرجب جو ہے اس میں روزے کی کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ اگر دین و دنیا کے کاموں میں رکاوٹ نہ پڑتی ہو، والدین وغیرہ بھی ناراض نہ ہوتے ہوں، تو خوب خوب خوب نفل روزے رکھنے چاہیے۔ اکثر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ایسا کرتے رہے ہیں، ایک ایک لمحہ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں گزرے گا، دن بھر کھانے پینے سے بھی بچے رہیں گے، پیٹ کا قفل مدینہ لگانے میں بھی سہولت رہے گی، ہاں مگر سحری اور افطار میں کم کھانے کی ترکیب رکھیے۔ اپنے اندر نفل روزوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے فیضان رمضان سے نفل روزوں کا بیان یہ ضرور پڑھ لیجئے، فیضان سنت کا یہ باب ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے مکتبۃ المدینہ، یہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، فیضان سنت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، تو اسے حاصل کیجئے۔ اس میں فیضان رمضان میں جو نفل روزوں کا بیان ہے اس کو کا مطالعہ کر لیجئے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے ان کے عذاب اور نیک اعمال کا ذہن بنانے کے لیے، اس کا جذبہ پانے کے لیے ان کے فضائل جاننا انتہائی مفید ہوا کرتا ہے۔ تو نفل روزوں کا بیان یہ حاصل کر لیں، اسے پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا رسالہ کفن کی واپسی یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس میں جو ابھی بیان کیا گیا اس میں سے اکثر اس میں سے بیان کیا گیا، تو یہ کفن کی واپسی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، اسے حاصل کریں، اسے اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں جس انداز سے عبادت کرنے کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس کو اپنا لیجئے، اختیار کر لیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن یہ مہینہ رجب، اس میں بھی خوب برکتیں اور بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ساتھ ہی بعد میں جو آقا کا مہینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آ رہا ہے اس کی بھی برکتیں پا لیں گے، اور انشاءاللہ پھر ماہ رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں حاصل کر لیں گے۔ آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اسلامی بھائی اعتکاف کرتے ہیں اس کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کچھ اس طرح تھی۔ میں ان دنوں میٹرک کا طالب العلم تھا، اپنے مکان مالک جو کہ دعوت اسلامی والے تھے ان کی انفرادی کوشش سے ان کے ساتھ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت غوثیہ مسجد نیو سعید آباد میمن کالونی میں ہونے والے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بیٹھ گیا۔ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکتیں بیان سے باہر ہیں۔ المختصر میں نے ان 10 دنوں میں وہ کچھ سیکھا جو پچھلی تمام زندگی میں نہ سیکھ پایا تھا۔ میں نے اعتکاف ہی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی سے اپنا لیا، وہیں سے مستقل امام شریف سجا لیا۔ عید کے دوسرے دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنتوں بھرا سفر کیا۔ الحمدللہ مجھ پر مدنی رنگ چڑھتا چلا گیا، اور یہ بیان قلم بند کرتے وقت تنظیمی طور پر مدنی انعامات کا ذمہ دار ہوں۔ رحمتیں لوٹنے کے لیے آؤ تم مدنی ماحول میں، کر لو تم اعتکاف۔ سنتیں سیکھنے کے لیے آؤ تم مدنی ماحول میں، کر لو تم اعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، رمضان رجب المرجب کی خوب خوب بہاریں ہیں، اس کی بہاریں لوٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کو پابندی وقت کے ساتھ حاضری کا ذہن بنا لیجئے، نیت کر لیجئے کہ اس ماہ محترم میں پابندی وقت کے ساتھ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں بھی شرکت کریں گے اور اس کی بہاریں حاصل کریں گے۔ بیان کے اختتام پر مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاتھ ملانے کے مدنی پھول، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی

والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا نور الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب ان شاء اللہ الرحمن دعا مانگی جائے گی. اپنے ذہنوں سے دنیاوی تفکرات کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. آئیے ہم سب مل کر اپنے کریم پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں عذاب نار سے اپنی پناہ عطا فرما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نمازی رکھنا. مالک کریم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش اور مغفرت فرما. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم تیری دی ہوئی توفیق سے ہم آج ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی برکتیں لوٹتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حاضر ہیں. اے مالک کریم, تیری دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں حاضر ہوئے, دعا میں شامل ہیں. مولا ہم پر ایسا کرم کر دے کہ اپنی عبادت کا ذوق اور شوق ہمیں نصیب کر دے. اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ایسا ذوق اور شوق دے کہ ہم کبھی بھی تیری عبادت سے غافل نہ ہوں. اے اللہ ہمیں نمازی بنا دے. مولا ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے. اے اللہ خصوصاً ہمیں نماز فجر کی پابندی کرنے والا بنا دے. مولا کریم نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے والا بنا دے. اے اللہ جو راتوں کو اٹھ کر تہجد گزاری کرتے ہیں, تہجد ادا کرتے ہیں, تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, تجھ سے التجائیں کرتے ہیں, مناجات کرتے ہیں, مولا کریم تیرے ان محبین تو جن کو پسند کرتا ہے, جن سے تو محبت فرماتا ہے, اے اللہ ایسے اپنے محبوب بندوں کے صدقے مولا کریم ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے. محبت میں اپنی گما یا الہی, نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی, رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں, پلا جام ایسا پلا یا الہی تو